Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu hiç kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa ona hiç kimse hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şeriksiz olarak birdir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ey iman edenler, Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. İbni Hibban'ın Mevaridu Zaman ile Zevaidi İbni Hibban, Sayı İbni Hibban Zevaidi, Kitabun İman bölümü. Birinci hadis. Ömer bin Hattab'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Doğrusu ben öyle bir söz bilmekteyim ki bir kul o sözü kalbiyle hak olarak söyleyip de bulunduğu hal üzere ölürse Allah ona muhakkak cehennem ateşini haram kılar. O söz La ilahe illallah'tır. Hadis hakkında Şeyh Elbani rahimullah sahih demiştir. İkinci rivayet Suda el Murri'yi anlatıyor. Ömer bin el Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Talha'nın yanına uğradı. Niçin üzgünsün? Amcanın oğlunun yani Ebu Bekir Es-Sıddık'ın halife oluşu mu seni üzdü dedi. Talha, hayır fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki ben bir kelimeyi bilirim ki herhangi bir kul ölüm döşeğinde o kelimeyi söylediği takdirde mutlaka o kelime o kimsenin sayfasına bir nur olur ve muhakkak o kimsenin cesedi ve ruhu ölüm döşeğinde o kelime sayesinde muhakkak bir rahatlık bulacaktır buyurduğunu işittim. Dolayısıyla da o kelimenin ne olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soramadan o vefat etti dedi. Bunun üzerine Ömer, ben o kelimeyi bilirim. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'i ölüm döşeğinde söylemesini istediği tevhid kelimesidir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib için tevhid kelimesinden daha fazla kurtarıcı bir şey bilseydi, muhakkak ki o şeyi ona emredecekti. Hadis sahihtir. Üçüncü rivayet Suheyl bin Bey de anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seslenmesi üzerine onun sesini duyan insanlar kendilerini çağırdığını sanarak önde gidenler durup beklediler. Geridekiler de gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiler. Hepsi bir yerde toplandıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haberiniz olsun ki kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederse Allah onu cehenneme haram kılar ve ona cenneti garanti eder. Hadis hakkında Şeyh Elbani sahih li gayrihi demiştir. Bundan sonraki hadisleri zikrettikten sonra sadece hadisin sahih hasen veya zayıf olduğunu söyleyip en başta da dediğimiz gibi bu hadislerin sıhhat derecelerini tahkik eden Muhaddis Şeyh Elbani rahimullah'tır. İsmini tekrar zikretmeye gerek yok inşallah. Dördüncü rivayet Cabir bildiriyor. Muaz bin Cebel'e vefatı yaklaştığında odanın çadırın örtüsünü açın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kim kalbinden, içinden samimi olarak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederse cennete girer diye buyurduğunu işittim dedi. Hadis sahihtir. Hisam bin Kahin anlatıyor. Ben bir defasında içerisinde Abdurrahman bin Semure'nin bulunduğu bir meclise oturdum. Fakat o sırada ben onun kim olduğunu tanımıyordum. Derken Abdurrahman bin Semure şöyle dedi. Muaz bin Cebel bize şu hadisi nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik edip bunu kesin olarak kalben tasdik ederek ölen bir kimse bu sözünden dolayı bağışlanır buyurdu. Hadis hasendir. Altıncı rivayet Osman bin Affan bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bildiği halde ölürse cennete girer. Hadis sahihtir. Yedinci rivayet Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderip halka kim Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derse cennete girer diye seslen buyurdu. Bunun üzerine Cabir bin Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından çıktı. Ömer yolda onunla karşılaştı. Ona ne yapmak istiyorsun diye sordu. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim halka şöyle şöyle söylemem için gönderdi dedim. Ömer bana geri dön dedi. Fakat ben geri dönmeye yanaşmadım. Bunun üzerine Ömer göğsüme şiddetli bir şekilde yumruk vurdu. Onun bu yumruğuyla göğsümde acı hissettim. Bunun üzerine geri döndüm çünkü gitmeye bir çare bulamadım. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü şu Cabir'i şöyle şöyle söylemesi için halka göndermişsin doğru mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ömer ey Allah'ın Resulü doğrusu insanlar bu söze güvenerek tamahkar davranırlar ve korkarlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur buyurdu. Hadis sahihtir. 8. rivayet Abdurrahman bin Ebi Amr el-Ensari babasından bildiriyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazada bulunmuştuk. Ordudaki insanlara şiddetli bir açlık baş göstermişti. Bunun üzerine binek develerinden birini kesmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediler. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu isteği yerine getireceğini anlayınca ey Allah'ın Resulü, yarın aç veya yaya olarak düşmanımızla karşılaştığımızda nasıl davranırız ki? Ey Allah'ın Resulü, eğer uygun görürsen insanlara artan azıklarını getirmelerini emredersin. Onlar da ellerinde ne varsa getirirler dedi. Öyle ki ordudaki bir kişi ellerinde kalan bir avuç yiyeceği ve hatta bundan daha fazlasını kaseyle getiriyordu. Onların en fazlası bir sağ hurma getirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirilen bu yiyecekleri bir sofra üzerinde topladı. Sonra bu yiyeceğin bereketlenmesi için Allah'ın dilediği kadar dua etti. Sonra onlara kaplarını getirmelerini söyledi. Orduda doldurmadıkları hiçbir bir kap kalmadı. Geride de bir o kadar yiyecek kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görününceye kadar güldü. Sonra da şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Yine şehadet ederim ki mümin bir kul. Allah katında bu iki sözle karşılaşırsam bu iki söz o kimseyi kıyamet günü kesinlikle cehennem ateşinden korur buyurdu. Hadis sahih li gayrihidir. 9. rivayet Rıfa bin Arabe el-Cüheni anlatıyor. Biz Mekke'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktık. Mekke ile Medine arasında bulunan Kedid denilen yere vardığımızda bazı kimseler ailelerinin yanına bir an önce dönmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara izin vermeye başladı derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp Allah'a hamd ve övgüde bulunduktan sonra bazı kimselere ne oluyor ki ağacın Allah Resulü'nün tarafına gelen yarısı size diğer yarısından daha sevimsiz oluyor buyurdu. Hadisin ravisi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü üzerine topluluktan herkesin muhakkak ağlamakta olduğunu gördük. Derken Ebu Bekir kendim de dahil bundan sonra ailesinin yanına dönmek için senden izin isteyen kişi muhakkak sefi beyinsizdir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp Allah'a hamd etti ve ona övgüde bulundu ki bazen yemin ettiği de olurdu. Allah katında şehadet ederim ki canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden Allah'a iman edip sonra bu doğrultuda ölen bir kimse mutlaka cennet yoluna girer. Doğrusu Rabbim bana ümmetimden 70 bin kişinin hesapsız ve azapsız olarak cennete sokulacağını vaat etti. Şüphesiz ki ben sizlerden, eşlerinizden ve çocuklarınızdan iyi olanlar cennette meskenler, konaklar edinmedikçe oraya girmeyeceğinizi ummaktayım buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yarısı veya üçte birisi geçtiği zaman Yüce Allah dünya semasına iner. En yakın semaya inip tam ağarıncaya dek kullarım benden başkasından birinde bir istekte bulunmasın. Kim benden bir istekte bulunursa ona veririm. Kim de benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım. Kim de bana dua ederse ona icabet ederim buyurur. Hadis sahihtir. 10. rivayet Ebu Salih kanalıyla Ebu Derda'nın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki deyip hadisin aynısını yani bir önceki hadisin lafzını ve metnini aynen rivayet etti. Bu hadisin metni şöyledir. Ben bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harre mevkisinde yürüyordum. Derken Uhud Dağı bizim karşımıza çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ebu Zer, benim yanımda şu Uhud Dağı kadar altın dinar olup da ondan benim yanımda bir dinar altın bulunduğu halde üzerimden bir akşam geçmesi beni sevindirmez. Ancak borç için hazırlamakta olduğum miktar altın bundan müstesnadır" diye seslendi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdü ve ben de onunla birlikte yürüdüm. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ebu Zer" buyurdu. Ben de "Buyur ey Allah'ın Resulü emret" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malları çok olanlar kıyamet gününde sevapları az olanlardır buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Zer ben senin yanına geri gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözden kayboluncaya kadar gitti. Derken bir ses işittim. Kendi kendime gideyim mi diye düşündüm. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ben gelinceye kadar buradan ayrılma şeklindeki sözünü hatırladım. O gelinceye kadar yerimde bekledim. Geldiğinde ona ey Allah'ın Resulü, doğrusu ben bir ses işittim. Senin yanına doğru gelmeyi istedim. Sonra senin bana söylediğin sözü hatırladım dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Cebrail idi. Bana gelip ümmetimden her kim Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan ölürse cennete gireceğini bana bildirdi buyurdu. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü mümin kul zina etse de hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet zina etse de hırsızlık yapsa da Allah'a hiçbir şey şirk koşmadığı müddetçe kişi cennete girecektir buyurdu. Hadis sahihtir. Kulun kanını haram kılan durumlar. 11. rivayet. Humeyd bin Hilal anlatıyor. Ebu Ali ile bir arkadaşım bir gün bana geldiler. Humeyd bin Hilal o ikisine, buyurunuz siz ikiniz gençlik yönünden benden daha gençsiniz ve hadis bilgisi açısından benden daha kavrayışlısınız dedi. Bunun üzerine gittik. Nihayet Bişr bin Asım el-Leysi'nin yanına vardık. Ebu Ali'ye şu ikisine hadis naklet dedi. Bunun üzerine Bişir şöyle dedi. Ukbe bin Malik bize bildirerek dedi ki Ukbe de o anda anlattığı bu topluluğun içerisinde idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik gönderdi. Bunlar bir kavme baskın yaptılar. Fakat o kavimden bir adam onlardan kaçıp kurtuldu. Bunun üzerine askeri birlikten birisi kılıcını çekmiş vaziyette o adamın peşine düştü. Kavmin içinden kaçan bu kişi ben Müslümanım dedi. Fakat askeri birlikten olan kişi onun bu söylediğine bakmayıp adama vurup onu öldürdü. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ağır sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler o adamı öldüren kişiye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verirken o adamı öldüren kişi, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki o kişi söylediği sözler ancak öldürülmekten kurtulmak için söyledi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem o kişiden hem de onun tarafında bulunan kimselerden yüzünü çevirerek hutbesine devam etti. Sonra geri döndü. O adamı öldüren kişi tekrar, ey Allah'ın Resulü, o kişi söylediği sözler ancak öldürülmekten kurtulmak için söyledi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen o kişiden hem de onun tarafında bulunan kimselerden yüzünü çevirdi. Adam bu sözü üçüncü defada sabredemeyerek söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnutsuzluk belirtisiyle o adama dönerek üç defa, doğrusu Allah bana bir mümin kimseyi öldürmeyi haram kılmıştır buyurdu. Hadis sahih li gayriidir. 12. rivayet Abdullah bin Adi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun içerisinde oturmaktayken bir adam çıka geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle özel konuşma hususunda ondan izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ona izin verdi. Adam münafıklardan birini öldürme hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağına bir şeyler fısıldadı. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü açığa vurdu ve o kişi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmez mi diye sordu. Adam evet şahitlik ediyor ey Allah'ın Resulü, fakat o kişi şahitliğinde samimi değil karşılığını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaz mı buyurdu. Adam evet namaz kılar ey Allah'ın Resulü, fakat o kişi kıldığı namazda samimi değil dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bunlar böyle olsalar bile kendilerini öldürmekten yasaklandığım kimselerdir buyurdu. Hadis sahihtir. 13. rivayet Abdullah bin Abbas anlatıyor. Bir gün Süleym oğullarından birisi beraberinde davarları da olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden bir topluluğa uğradı. Ve onlara selam verdim. Onlar kendi aralarında birbirlerine bu kişi ancak sizden kurtulmak için selam verdi dediler. Derken o adama saldırıp öldürdüler ve davarlarını aldılar. Bu davarları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Bunun üzerine Allah, ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetini indirdi. Hadis hasenli gayriidir. Kadınların biatı. 14. rivayet. Umeyme binti Rukaya anlatıyor. Ben ve Ensar'dan bir grup kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına biat etmek üzere gelmiştik. Kadınlar, ey Allah'ın Resulü, sana Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, ellerimiz ile ayaklarımızla uyduracağımız bir yalanla hiç kimseye iftira etmeyeceğimize ve dinin güzel gördüğü maruf konularda sana karşı gelmeyeceğimize üzere biat ediyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapabileceğiniz ve güç yetirebileceğiniz hususlarda buyurdu. Umeyye binti Rukaye devamla der ki, ben Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir. Haydi elini uzat da ey Allah'ın Resulü sana biat edelim dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğrusu ben kadınlarla musafa ederek biat almam. Benim 100 kadına söyleyeceğim şeyler bir kadına söylediğim söz gibidir. Veya bir kadına söylediğim sözün aynısıdır buyurdu. Hadis sahihtir. 15. rivayet. İsmail bin Abdurrahman bin Atiye yoluyla ninesi Ümmü Atiye anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Ensar'ın kadınlarını bir evde topladı. Derken bize elçi olarak da Ömer bin Hattab'ı gönderdi. Ömer içerisinde bulunduğumuz evin kapısının önünde ayakta durup bize selam verdi. Biz de onun selamına karşılık verdik. Sonra da ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size gönderdiği elçisiyim dedi. Bunun üzerine kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun sallallahu aleyhi ve sellemin elçisine merhaba dediler. Ömer, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamanız, zina yapmamanız ve hırsızlık etmemeniz müntehine 12. ayet üzere bana biat edin dedi. Biz de tamam ettik dedik. Bunun üzerine Ömer elini evin dışından uzattı. Biz de ellerimizi evin içerisinden uzattık. Sonra da Allah'ım şahit ol dedi. Bize hayızlı kadınlar ve evlenme çağına gelmiş genç kızlarla birlikte iki bayram namazına gitmemizi, cumaya ise gitmememizi emretti. Cenazelerin peşinde gitmemizi ise yasakladı. İsmail bin Abdurrahman der ki, nineme Yüce Allah'ın iyi iş maruf işlemekte sana karşı gelmemek üzere. Müntehin 12 ayetinin anlamını sordum, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ölünün ardından bağırıp çağırmayı yasakladı diye cevap verdi. Bu rivayet zayıftır. Dinin kuralları. 16. rivayet. Yahya bin Yamer anlatıyor. Ben ey Ebu Abdurrahman, bazı kimseler kaderin olmadığını iddia ediyorlar dedim. Abdullah bin Ömer, yanımızda onlardan herhangi bir kimse var mı diye sordu. Ben de hayır, yoktur dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Onlarla tekrar karşılaşırsam benden onlara Abdullah bin Ömer'in Allah'a nispetle sizden uzak olduğunu ve sizlerin de ondan uzak olduğunu bildir. Babam Ömer bin Hattab bize şunu anlattı. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bazı kimselerle birlikte otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam çıka geldi. Adamın üzerinde bir yolculuk belirtisi yoktu. Şehir halkından da değildi. Herkesin içerisinden yürüyerek geçti. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sol ayağını büküp üzerinde oturdu ve ey Muhammed, İslam nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, haccı ve umreyi yapman, cünüplükten yıkanman, namaz abdestinin tam alınması ve Ramazan orucunu tutmandır buyurdu. Adam o halde bunları yaptığımda benim Müslüman mıyım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Adam devamlı ey Muhammed, iman nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine inanman, cennete, cehenneme ve mizana inanman, öldükten sonra yeniden dirilmeye inanman, kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanman buyurdu. Adam o halde bunları yaptığımda ben mümin miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Adam devamla ey Muhammed ihsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı sanki gözlerinle görüyor musun gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. Adam o halde bunu yaptığımda ben ihsan sahibi bir kimse olur muyum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Adam devamlı ey Muhammed kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem subhanallah kıyamet hakkında kendisinden soru sorulan kişi soruyu sorandan daha fazla bir şey bilmiyorum fakat eğer istersen kıyametin alametlerini sana bildireyim buyurdu. Adam olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalın ayak, üstü çıplak davar çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarıştıklarını ve onların hükümdarlar olduğunu görmendir. Buyurdu. Adam yalın ayak, üstü çıplak davar çobanları kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi Araplar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla cariyenin efendisini doğurduğunu gördüğünde işte bu kıyametin alametlerindendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Sonra bu adam kalktı, arkasını dönüp çekip gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı bana çağırın buyurdu. Adamı her yerde aradık fakat onu bir türlü bulamadık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi. Dininizle ilgili bilgileri ondan alınız. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şimdiki hali bana daha önceki iki gelişinden farklı gözüktü. Sırtını dönüp gidene kadar onu ben de tanıyamadım buyurdu. Hadis sahihtir. 17. rivayet Ebu Hureyye ile Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minberin üzerinde oturduktan sonra 3 defa canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki buyurdu. Sonra sustu. Bizden herkes yüzüstü yere kapanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı yeminden dolayı hüzünlü bir şekilde ağlıyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, 7 büyük günahtan kaçınan her kul için kıyamet günü cennetin 8 kapısı açılır. Öyle ki cennet o kapılardan ışık saçar buyurdu. Daha sonra da eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa 31 ayetini okudu. Bu rivayet zayıftır. 18. rivayet Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ve Resulüne iman eder, namazı dosdoğru kılar, Ramazan orucunu tutarsa Yüce Allah üzerinde o kimseye cennete sokma hakkı olur. Bu kişi ister Allah yolunda hicret etsin, isterse annesinin doğurduğu toprakta otursun. Bu rivayet sahih li gayrihidir. 19. rivayet Amr bin Mure el-Cüheni anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü ne dersin eğer ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etsem, 5 vakit farz namazı kılsam, zekatı versem, Ramazan orucunu tutsam ve onun Ramazan'daki diğer ibadetlerle birlikte geçirirsem o zaman ben kimlerden olurum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıddıklar ile şehitlerden olursun buyurdu. Hadis sahihtir. 20. rivayet Ebu Eyyub'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'a kulluk eden, ona hiçbir şeye ortak koşmayan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, Ramazan orucunu tutan ve büyük günahlardan kaçınan bir kul muhakkak cennete girer. Hadis sahihtir. 21. rivayet Muaz bin Cebel bildiriyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni cennete sokacak bir ameli bana anlatıver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aferin, çok iyi, sen bana çok önemli bir soru sordun. Ben, bu iş Allah'ın kendisine hayır murad ettiği kişiye kolaydır. Farz namazı kılman, farz kılınan zekatı vermen ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmaman buyurdu. Hadis Hasan sahihtir. 22. rivayet. Ebu Hureyye bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüce Allah katında en faziletli amel, içerisinde hiç şüphe bulunmayan iman. Ganimet mallarından aşırımı olmaksızın yapılan savaş ve gereğine göre yapılarak Allah katında kabul olunmuş hac buyurdu. Ebu Hureyye der ki, kabul olunmuş hac bir yıl boyunca işlenen günahlara kefarettir. Ganimetten aşırımı olmaksızın yapılan savaş kısmı hariç sahih-i gayridir. İslam ve iman. 23. rivayet. Ali bin Ebu Talib'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mümin bir kul şu dört şeye iman etmedikçe mümin sayılmaz. Bir ve ikincisi, Allah'tan başka hiçbir olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder. Öldükten sonra yeniden dirilmeye iman eder, kadere inanır. Bu rivayet sahihtir. 24. rivayet. Ebu Bekir'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müstehcen konuşmak cefadandır. Cefa ise cehennemdedir. Haya imandandır. İman ise cennettedir. Bu rivayet sahih li gayrihidir. 25. rivayet. Fadale bin Ubeyde bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında, dikkat edin, size mümin kimseye haber veriyorum. Mümin insanların malları ve canları hususunda emniyette olduğu kimsedir. Müslüman, diğer insanların dilinden ve elinden güvende olduğu kimsedir. Mücahit, Allah'a itaat hususunda nefsiyle cihat eden kimsedir. Muhacir ise hatalardan ve günahlardan hicret eden, terk eden kimsedir buyurdu. Hadis sahihtir. 26. rivayet, Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mümin, insanların kendisinden yana emniyette olduğu kimsedir. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden güvende olduğu kimsedir. Muhacir ise kötü şeylerden hicret eden kimsedir. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki komşusu kötülüklerinden emin olamadığı kimse cennete giremez. Rivayet sahihtir. 27. rivayet Cabir bin Abdullah bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Müslümanlık bakımından insanların en Müslümanı, güvende olanı, diğer Müslümanların dilinden ve elinden güvende olduğu kimsedir. Derim ki bu hadis sahihte Müslüman güvende olduğu kimsedir lafzıyla geçmektedir. İlk lafız şazdır. Mahfuz olan lafız sahih, yani es-sahihteki lafızdır. 28. rivayet Muaviye bin Hayde anlatıyor. Muaviye bin Hayde, ey Allah'ın Resulü, seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki buraya senin yanına gelmeden önce senin yanına gelmeyeceğime şu parmaklarım sayısınca yemin etmiştim. Allah seni bize ne ile gönderdi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ile buyurdu. Muaviye bin Hayde, İslam nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbini Allah'a teslim etmen, yüzünü Allah'a yönetmen, farz olan namazı kılman ve farz kılınan zekatı vermendir. Bir Müslüman diğer Müslümana karşı birbirine yardımcı olan iki kardeş gibi olmalıdır. Müslüman olduktan sonra tekrar şirke düşen mümin kulun tövbesi kabul olunmaz buyurdu. Ameli kabul olunmaz lafzıyla sahihtir. 29. rivayet Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Mümin kul hayırlı bir şey ile ilgili kendisi için istediği bir şeyi insanlar için de istemediği müddetçe imanın hakikatine ulaşamaz. Hadis sahihtir. 30. rivayet Ebu Rezi'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müminin misali yediği de temiz ve bıraktığı da temiz olan bal arısı gibidir. Hadis sahih-i gayridir. Mümin kimse için gerektirici iki şey ve insanların dünya ile ahiretteki durumları. 31. rivayet Hureyn bin Fatih el-Esed'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlar dört sınıftır. Ameller ise altı çeşittir. Amellerin ikisi gerektiricidir. Amel vardır ancak kendi değerince muamele görür. İyilik vardır 10 katıyla sevap görür. İyilik vardır 700 katı sevap görür. Bazı insanlara dünyada ve ahirette bolluk verilmiştir. Bazı insanlara dünyada bolluk, ahirette ise darlık verilmiştir. Bazı insanlara ise dünyada darlık ve ahirette ise bolluk verilmiştir. Bazı insanlara ise dünyada ve ahirette darlık verilmiştir. Bazısı dünyada bahtsız, bazısı da ahirette bahtsızdır. Cennete ve cehenneme girmeye gerektirici olan iki kelime şudur. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Kim de Allah'a şirk koşarak ölürse cehenneme girer. Kim iyilik yapmaya yönelip onu işlerse ona 10 katı sevap yazılır. Kim de iyilik işlemeye yönelip de onu işlemezse ona bir iyilik sevabı yazılır. Kim bir kötülük işlemeye yönelir de onu işlemezse ona bir iyilik sevabı yazılır. Kim de bir kötülük işlemeye yönelip de onu işlerse, ona kat kat olmaksızın sadece bir kötülük sevabı yazılır. Kim Allah yolunda faziletli bir harcamada bulunursa, bu uğurdaki her iyilik 700 katıyla karşılık görür. Hadis sahihtir. Vahiy ve İsra yani Miraç olayı. 32. rivayet Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah vahiy suretiyle konuştuğu zaman gök ahalisi bir ses işitir ki bu demir bir zincirin düz bir kaya üzerinde hareket etmesiyle çıkan tıngırtı sesine benzer. Gök ahalisi bu sesi duyunca korkudan bayılırlar. Cebrail onlara gelinceye kadar bu halde kalmaya devam ederler. Cebrail gelince onların kalplerinden korku giderilir. Onlar hemen "Ey Cebrail, Rabbin ne buyurdu?" diye sorarlar. O da "Hakkı söyledi." der. Gök ahalisi hep bir ağızdan "Hakkı söyledi, hakkı söyledi." derler. Hadis sahihtir. 33. rivayet Zir bin Hubeyş anlatıyor. Bir gün Huzeyfe İbnül Yaman'a geldim. Bana "Ey kel adam, sen kimsin?" dedi. Ben de "Ben Zir bin Hubeyş'im. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra gecesi Mekke'den götürüldüğünde Beytül Makdis, Mescid-i Aksa'da kıldığı namazı anlat dedi. Huzeyfe, ey kel adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis, Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını sana kim haber vermektedir dedi. Ben Kur'an dedim. Huzeyfe Kur'an mı dedi? Bunun üzerine bir gece kulunu götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. İsra bir ayetini o gerçekten her şeyi işitendir, görendir. İsra bir sonuna kadar okudum. Bu ayet Abdullah'ın kıraatine göre bu şekildedir. Huzeyfe sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı kanaatinde misin? Dedi. Ben de hayır dedim. Huzeyfe doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi bir hayvanın üzerinde getirildi. Hadisin ravisi Hammad Asım o hayvanı niteledi fakat onun niteliğini ezberleyemedim dedi. Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o hayvanın üzerinde taşıdı. Cebrail veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biri diğer arkadaşının terkisindeydi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o gece Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid-i Haram'dan yola çıktı da Beytül Makdis'e vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerde olan şeyler gösterildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail dönüşlerine başladıkları yere geri döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis Mescid-i Aksa'da namaz kılmadı. Eğer orada da namaz kılsaydı bu namaz sünnet olurdu dedi. Bu rivayet hasendir. 34. rivayet Bureyde'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben İsra gecesi Mekke'den götürüldüm. Beytül Makdis'e vardım. Cebrail orada parmağıyla kayayı deldi ve Burak'ı oraya bağladı. Bu rivayet sahihtir. 35. rivayet Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben İsra'ya götürüldüğüm gece dudakları ateşten makaslarla kesilen bazı kimseleri gördüm. Cebrail'e ey Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail ümmetinin hatipleridir. Bunlar insanlara iyiliği emredip kendilerini unutanlardır. Kitabı, Kur'an'ı da okurlar. Onlar hiç akıl etmezler mi diye cevap verdi. Hadis sahihtir. Otuz altıncı rivayet. Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İsra'ya götürüldüğüm gece güzel bir kokuya rastladım. Cebrail'e ey Cebrail bu kokuda ne böyle dedim. Cebrail bu olayı şöyle anlattı. Bu Firavun'un kızı, tarakçısı, kuaför kadının kokusudur. O Firavun'un kızının saçını tarardı. Bir gün yine Firavun'un kızının saçını tararken elinden tarak düştü ve Bismillah dedi. Bunun üzerine Firavun'un kızı baba mı yani babamı mı kastediyorsun dedi. O da benim de senin de ve babanın Rabbini kastediyorum dedi. Firavun'un kızı bunu ona söylerim dedi. O da söyle dedi. Firavun kadını çağırtıp ona senin benden başka bir Rabbin mi var diye sordu. O da benim de senin de Rabbin göktedir dedi. Bunun üzerine Firavun kadın için bakırdan bir çukuru ateşle ısıttı. Kadın Firavun'a yalnız benim senden bir isteğim var dedi. Firavun isteğin nedir diye sorunca kadın isteğim benim kemiklerim ile çocuğumun kemiklerini bir örtü içerisinde toplamandır dedi. Firavun bunu senin için yapacağım. Bu bizim sana karşı bir görevimizdir dedi. Sonra kadını ve çocuğunu çukurun içerisine tek tek attılar. Kadının süt emmekte olan bir bebeği vardı. Bu sırada o bebek dile gelerek annesine anneciğim sabret çünkü sen hak üzeresin dedi. Abdullah bin Abbas der ki bebek küçük yaştayken dört kişi konuşmuştur. Bunlar Firavun'un kızı, tarakçısı, kuaför kadının oğlu Cüreyce hitaben konuşan bebek İsa bin Meryem dördüncüsünü aklımda tutamadım. Bu rivayet münkerdir.